أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الحمد لله الذي آفانا في أجسادنا وآفانا في أبصارنا وآفانا في أسماعنا فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك بقي نيوغي وانا جيين في درس كيفية الصلاة نكا لا ينتبه عليه الصلاة والسلام دان جليه naka la sunu yonent kayfiyatus salat rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunu yonent ali salatu wassalam naka la don julle andon ak yeen ba julit bi su kabare kabaru armal fumuy tek loxo yi fumuy tek ay beutem ban ñaan lay jang bala muy jang fatiha su jange ñaan gogu pare ba jang fatiha sar bim ci tek su kabare bu sar bi jexé mu kabar jëm ci ruko naka lay ruko we mune yarfa'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hazwa mankibayhi أو أذنيه جاعلا رأسه حيال زهره وادعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي بوك جولي دي نين نيب رانا نيو باي خيل بو باخا باخا باخ سونو جامو يالا رواتينا جولي ناكا لا ني جولي نين نيب وار نانكو باي خيل xalé yi mag ñi goor ñi jigéen ñi ku nekk war nga bàyyi xel naka la yonent bi daan jullee ndax nga jullee noonu ndax kat saa yoo jullee beneen façon bu yonent bi julleewul woon yàlla du ko nangu saa yoo jullee beneen façon bu yonent bi julleewul woon yàlla du jël sa julli yàlla du ko nangu te yàlla su nanguwul sa julli soo deewee foo jëm ndax yàlla nanguwul sa julli sooy ruko yaa ngi taxaw jàng nga li nga war a jàng ba pare bay ruko ruko mooy lan mooy ruko mooy sëgg di jàpp ci sa uumi nan nga koy defee ndax yow num la neexee nga koy defee déedéet nan nga ko war a defee da nga war a xool yonent bi naka la doon rukoo wee nga rukoo noonu waaye rek du rek naa wàcc rek jàpp sama eau bi déedéet affaire bi du sport xam nga ñu sport dañuy daw ba géej yëkkati seen loxo ci kaw jàpp seen oom dem ci suuf yow mi julli tamit da nga yëkkati sa loxo jàpp sa oom dem suuf est ce que kon yéen a nuroo déedéet ñee dañuy yow da ngay da ngay julli da ngay jaamu yàlla kon du benn d' accord kee yëkkati na loxo yëkkati nga loxo ah waaye du benn kee day fo yow da ngay jaamu sa borom kon sooy ru ko yarfau da ngay yëkkati yarfau day yëkkati mom waji day yëkëti loxo yi ni la defoon legi mu ngi ruko day yëkëti loxo yi mukabbiran mune Allahu akbar rafi'an yadayhi mu yëkëti loxo yi ba fan ba ci nopi wala ba ci mbagi mu dadi def bopam bi ak ndigam li mu tollo ndigli ak bob bi ñoy tollo ndigle ak bob bi diwol taxaw ñu woné ki acca jappal sa oom wala du def ni bob bi gis nga kenn du rukowé ni ni ni kenn du ko rukowé ni tamit kenn du ko rukowé ni ni ni tamit kenn du ko rukowé nan lay ruko day def ni bob bi gis nga bob bi ak ndigli ñoy tollo bobbe ndigil nga xamne tay buñu tegon fi ben leket leketu ndokh lañu tek fi panu ndokh du daan pa mu ngi ni bobbi ak ndigli fi ñoy tolo kecc gis nga normal du ko wacce bam upp du ko yegal suy ruko du japp fi fi fi li kenn du ko def ba pare buy ruko encore def na ni han bobbi ak ndigli zahr fi tolona legui lan lay defat moy barami tanki naka la ko wara jappé barami barami naka la wara jappé oumi han moy day tas barami ni tas ko day tas barami barami lay tas ni mu ngeup oom bi day ngeup oom bi ngeup gis nga da koy ngeup oom bi dang koy ngeup ni non lañuy rukowé da ngay tas barami ngeup oom bi wa fof kay ñaata minute nga fay def nga dal na fa tek ngay wax fofu subhana rabbiyal azim سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم من nga ka wax ñata yon wala luko upp bu la nexe nga boole ci subhanak allahumma rabbana walakal hamd su la nexe nga boole ci subuhun quddusun rabbul malaikatu warruh su la nexe nga boole ci azgar yu bare bare bare bare bare bo nexe nga tan yu bare bare diko wax ndax lan ndax ruko bi nga yag fof man nga wax subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li man nga wax lol après nga siggi ci ruko bi nga yekati wat sa loxoy bo sigge ci ruko bi da nga yekati wat sa loxoy dadi wax lan سمع الله لمن حمده بلا نيا nga yem fofu ba ne nga yok ci ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضى ربنا جل وعلا بلا نيا nga yok ci ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ولب تغا سيغي تي ركوع بي لي نك ياغي دمات تي سوف وفكه نك ياو مأمومغا مأموم دو امام وايا مأمومغا لان موي مأموم مأموم موي لان moy ma'mum moy ki nek ci ginnaw imam imam mo ne ci karam ñi nek ci ginnaw imam yeb ay ma'mum lañ su fekke nak yow legi do imam ma'mum nga su boba bu ilman waxe sami Allahu liman hamida yow da ngay wax rabbana walakal hamdu ba mu jeex waye do ko wax ci kawa kaw di yuhu ndank rek nga koy wax iliman bu sigge ne sami Allahu liman hamid taxaw nga ne rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لا وخلول سبوبا صالوخ ييغا خامني موم nga wacce won nokoy def dang kay yegalat ci dënd bi nga doga jëm ci suuf nak legui di sujjoti ben sahabu tud wa'il ibn hajar wa sahl ibn sa'd radiyallahu anhuma ñom nenañ yonnati bi alayhi salatu wassalam non la doon def kon ñaari sahaba ngi ni yo xamne ñom xol nañ yonnati bi num doon julle biñu paré ñune ñun dey yonent bi gis nañ ko ba mu siggé ci ruko dafa dello wat loxoy ci dënn ba ku ñëk ki num tuddu wa'il ibn hajar keneen ki mu ngi tuddu sahl ibn sa'd ñaari sahaba ngi non da ngeen japp seen tour yi ku ñëk ki mu ngi tuddu ku ñëk ki sahaba bu ñëk bi num tuddu wa'il benen keneen ki num tuddu sahl su ko defé légui nak bëgg nañ ci yow nga wax allahu akbar nga jëm ci suuf waye sabarami bi nga jëme ci suuf sabarami nokoy tégué ci suuf ak yan cieur ngay tek ci souf nit buy sujjot jurom ñaari cieur lay tek ci souf jurom ñaar ban mo ñeuk ñaari loxoy ñoo ñeuk dañuy téré ngay julli sa omi ñeuka wacc lolu yoyent bi neena bu ngeen di julli bu leen yes comme nak nu muy yesse comme geleem buy wacc lan moy ñëkka wacc doomi julit nak buy julli lan moy ñëkka wacc loxoy barami loxoy tinqi moy ñëkka wacc ñom ñoy ñëkka wacc ci suuf suñuy wacc da nga leen di kep ñom ñaar ñom ñepp juroomi barami ñu seusante ñu jublu penko nga daal di koy wacce ba moy ben ñaara ngi non wacce nga ñaar ñaari omi wacc mu nek ñaari ciati barami wacc tanki ciati barami dang len di samp ciati barami yi li dang len di samp ci suuf ni boy su jot dang len di samp ken du len lem ngay di samp mu nek ñaata jebi ak bakkan bi nga tek ko mu nek ñaata set ndax je ak bakkan ño bok fuñu nek ci ben place lañ nek séparé wuñ yent bi neena al uznani min ar rasi ñaari nopp ci bop la bok gis ngeen non lañuy julle nga sujjot soy sujjot do kep sa loxoy ci sa dënn bi ni sujjotal ni kenn du sujjoté ni digënté dënn bi ak omi poj yi dafa wara écarté wu incliné wu melné def ni hein melné équerre ni kay def ni ni fi ak fi lay soranté def ni loxoy def ni ci kanamum loxoy boy sujjot loxoy ya ngi nek ci wotu nopi ni lañuy sujjoté ni bir bi du tanchu ci pojji do jël sa bir bi indi ko ci pojji sa loxoy do len nacc ci sa denn bi sa loxo barami tenki fi yang koy indi ci sa wetu nopi ni nga xamne tay bo sujoton ñu jël jaasi dag nop bi teuf nop bi fi lay daan ci sa kaw tenki lay daan ni ni lañuy sujoté ni kèn du def ni kèn du def ni kèt khairul umuri awsatuha ci digg bi ngay yam amna ño xamne buñu sujjo dañuy tawé ko danaka diñuy teud danaka li teud la amna ño xamne aussi ñom dañuy bloquer sen dañuy jël sen bir bi tanc ko jël ci sen wetu poj yi sen loxey duñ ko tali lol kenn du ko sujoté amna ño xamné aussi buñuy sujot dañuy taf melni ginar goy ciof ciep nga xamné buñu seggé duñu sigi ben seug bi suñu paré dina len won video ben way buy julli su baba waji leg bu sujote lumi wax subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mu wax ko ñetti yon wala yu upp fofu tamit bëgg nañ mu wax subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli amna yeneen asgar yu bari subuhun quddusun rabbul malaika war ruh سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أنا يلين أزكاري بري كي أزكار السجود يلين تبي نينا بعدين دي جولي بعدين ركوي مغل لين يلا سعدين سجوتة نيان لين فأكسروا فيه الدعاء من أما الركوع فعزموا فيه الرب wa amma sujud fajtahidu fi du'a ngalaway bu ngeen duru koowe bu ngeen jappe omi magal len yalla subuhun quddusun rabbul malaika war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama subhana rabbiyal azim de len magal yalla bu ngeen ruko su ngeen sujute nak ngeen beuri lu ngeen di ñaan yalla ngen ñaan Abdullah ibn Mubarak neena man suma sujudoon damay ñaan di ñaan yalla diko ñaan ba ñaan ko xorom si nga xamne sama soxna daf koy xorome ciin bi sax dama koy ñaan yalla duma ko baye ma dama koy ñaan diko ñaan ba de yalla ah sama soxna lay soxla xorom de bu may togal ah lay soxla xorom de yalla soxla na xorom Allahu akbar xol ko xamne day ñaan di ñaan ba ñaan xorom ndax dina fatte leneen ndaysan Allahu akbar ndaysan ñaan jaamu yalla bu mag la ñaan jaamu yalla la yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale te ñi nga xamne dañoo reey ba duñ ma ñaan safara la len jëme yalla neena su ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum su ngeen ma dul won ñaan man yalla duma len faale te gaay yi ngandu innal ladhina yastakbiruna an ibadati ñi ñaan di ngandu duñ jaamu yalla duñ ñaan yalla dal leena sayadkhuluna jahannama dakhirin dama len dugal safara motax ku dul ñaan yalla dalay mere الله إن تركت سؤاله يغضب وبني آدم حين يسأل يغضب سوي نيان نيت بسو نيك نيكو مايما مايما مايما مايما نوم لاي داف لاي ميري يالا نك سوكو نيول مايما مايما مو ميري لا دوم آدم بوكو ني مايما مايما مو ميري لا الله أكبر الله in tarakta su'alahu yakhdabu wa bani adama hina yus'alu yakhdabu dama adama sokoy wax mayma même boy ñew kërëm sax diko ñaan su la ñëkke gis numuy def ay laq lu mu tej bu dukkër ku lay lan la mu ki non ki bis mu nekk rek mu ñëw fi way wax man dama am luma joy oui mais ki xana man rek la xam ya ndaysan allah doom adama yalla nak mu bokku dul ñaan dalay méré yalla da bëgg bis bo xëyé rek nan ay yalla jox ma ay yalla ay yalla def ma ma mokal alquran yalla def ma julit ay yalla samuma yalla tek ma ci siratal mustaqim ah yalla da bu su nek rek suba ngon guddek beccak julli jurom sa yo julle pare rek nga talal ko loxo so day kon dan ay xolal sama jambi xamna ne man kenn ma am may ñaan motax dama koy jox bam doyat bu don sa papa la sax nga koy ñaan papa wala ho ki lu melni Allahu akbar yalla nak boko dul ñaan dalay méré doomu adama bokay ñaan dalay méré Allahu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu ya dabu Allahu akbar mbok yi so sujote da ngay ñaan yalla so waxe say azkar ba fara yi ñi wax ci sujood subhana rabbiyal a'la ha nga def say azkar ba pare lo ci tek ngay ñaan yalla nak legi nak sa aajo aduna ak sa aajo alakhirah ngay ñaan yalla aajoy adina ak aajoy alakhirah nga ñaan yalla njiriñu aduna nga ñaan yalla mu musal la nga ñaan yalla mu muccel la nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def la ab julit yenente bi alayhi salatu wassalam neena su ngeen su jote wax len rabbi ighfirli ñaan len yalla jéggal len après nga siggi ci rupo bi nga tok premier tok bi ngay tok yaangi tok ci sa tanku chamagn nga samp tank ndey jor bi comme ni ma togué ni barami del baye xel ne bis bu nek da nga len di samp yaangi tok ci tanku tanku chamagn nga samp tanku ndey jor bi gis nga ni bi nga tok ci ni la ni premier tok bi ni ngay def so demé nak ba julli gi fu muy fénwé su baba doto tok ci tank chamagn bi da ngay wacc nga tok tank chamagn bi nek ci bir ciati barami yenn fi nga samp bi ni lañuy toggé fin wu julli bepp julli bo xamné julli ñenti rakala ni lañuy toggé julli ñaari rakka ni lañuy toggé julli ñaar rakka ci kaw tank chamoon bi ngay tok samp tank ndey jor bi ñenti rakkay nak doto tok ci tank bi dang koy wacc dal di tok ci suuf ak sa togu kay bi xam ngeen togu kay li moy togu kay li bu don ñenti rakala musa legi dotul toge ni day wacc tank bi waccal tank bi dolal tank bi acca wa gis nga mo ngi ni legi nak mu samp bi mu ngi naan gis nga ni lañuy toge ñenti rak comme ni ma toge ni ndeke julli gis ngeen du rek allahu akbar rahmanir rahim la malikil din allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu allahu akbar assalamu alaykum ala man dedet lolou julli de ndeke julli dañ koy yang julli da am 1 am 2 am 3 am 4 6 am 5 am 6 am 7 am 8 am 9 am 10 julli dafa am xol dafa am fu muy joge dafa am fu muy joge di jall ba yegg ci ba am fin assalamu alaykum so sigé da ngay tok togay bobu digënté ñaari sujud ruko yi digënté ñaari sujud yi amna luñ fay wax digënté ñaari sujud yi bo sujoté bay sigi di tok am nga loy wax so sujoté bay ñëwaat tok di selmal am nga loy wax su boba nak légui inshallah ñu yëm fofu bo suba ak jamm bismillah tabaarak wa ta'ala buñu yalla maye yew ñu yeggaliko ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu defal nu tawfiq yalla samal nu bopam yalla bañe ak baye suñu bop nu alku ku yalla baye ak sa bop re nga alku kon yalla nañu yalla sam assalamu alaykum wa rahmatullahi